نازنین شعر و نازنین بهار شهبار جا بیری وزو نازنین دل سجده بریم هزار روزوشو نازنین آهوی لاری نازنین گله بهاری نازنین دم خسته تنو دل قراری خیال دکمه بردم سر کو نازنین اند پا بازم رو جا به مولو نازنین وارش دکت سهرا بای سر رو نازنین گلوگی یا همه داشتن تیبو نازنین آهوی لاری نازنین گله بهاری نازنین دم خسته تنو دل قراری نازنین آهو مونا دیته دل یار کرمه نازنین مهر نارمه صبح رو جار کرمه نازنین مهدی گله رو رو جا چش سوء نازنین تر نارمه بهشت جار کرمه نازنین آهوی لاری نازنین گله بهاری نازنین دم خسته تنو دل قراری نازنین چنبلی درن نازنین چنبلی پر و بالگیر نه هوای نازنین جفت و دنبار شونن شوتا سبای نازنین گل بهاری نازنین آهوی لالی نازنین دمی خسته تن و دل قراری نازنین پنج ناز دنه بهار کور نازنین آروز جهاز دنه ملک چلوره پشتی مچش متلفسی با واجد نازنین تر و خشیت عروسی با واجد نازنین گل به